باب قبروں کی زیارت کا بیان۔ قبروں کی زیارت مشروع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو، یقیناً یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے، جو شخص قبروں کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے اسے زیارت کرنی چاہیے، لیکن وہاں تم کوئی باطل کلام نہ کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، پس تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ ان میں عبرت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد۔ جمہور فرماتے ہیں قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں کی زیارت واجب ہے، خواہ عمر میں ایک مرتبہ کی جائے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ تمام احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ قبروں کی زیارت جائز ہے، اور ان میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ زیارت قبر کی حکمت یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں، قبروں کی زیارت ابتدائی اسلام میں حرام تھی، لیکن پھر اس کی حرمت کا حکم منسوخ کر دیا گیا اور اسے مستحب قرار دے دیا گیا۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں کی شرعی زیارت مسنون ہے، جس میں انسان آخرت اور موت کو یاد کرے، اور مسلمان مردوں کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں کی زیارت مسنون ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے اور آخرت یاد کرنے کی غرض سے قبروں کی زیارت جائز ہے، بشرطے کہ زیارت کرنے والا قبروں کے نزدیک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہو، مثلا اہل قبر سے دعا مانگنا، یا اللہ کو چھوڑ کر اس سے مدد طلب کرنا، یا اس کا تزکیہ بیان کرنا، اور اس کے لیے قطعی طور پر جنت کا اعلان کرنا وغیرہ۔ کیا خواتین قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں؟ خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، بشرطے کہ کثرت کے ساتھ نہ کرے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ رخصت کے الفاظ میں خواتین بھی شامل ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ جس سبب کی وجہ سے قبروں کی زیارت جائز ہے، اس میں عورتیں بھی مردوں کی شریک ہیں، یعنی قبر آخرت یاد دلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روز قبرستان سے آئی تو میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ کہاں سے تشریف لائی ہے؟ انہوں نے کہا، عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کے زیارت کر کے۔ میں نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، لیکن پھر ان کی زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی رخصت دے دی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، حاکم وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں قبروں کی زیارت کروں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا پڑھا کرو، السلام علی اہل دیار الی آخرہ۔ صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتی تھی۔ حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے قریب بیٹھے رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے. باب زیارت القبور, قبروں کی زیارت کا بیان. ابن حجر رحمت اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قبر کے پاس بیٹھنے سے نہیں روکا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو برقرار رکھنا قابل حجت ہے. علامہ عینی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مطلق قبروں کی زیارت کا جواز ہے, خواہ زائر مرد ہو یا عورت. سلیم ہلالی فرماتے ہیں عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے. بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. خواتین کے لیے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں, جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے. یہ روایت حسن ہے. ابن ماجہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں مذکور لعنت ایسی خواتین کے لیے ہے جو بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں, کیونکہ مبالغے کا سیگا اسی کا تقاضا کرتا ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امید یہی ہے کہ اس سے مراد کثرت سے زیارت کرنے والی خواتین ہیں. عبدالرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں. شوکانی رحمۃ اللہ نے انہوں نے اسی کو مناسب قرار دیا ہے. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خواتین کے لیے کثرت سے زیارت کرنا جائز نہیں. ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ یعنی عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت دینے سے پہلے تھی, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دے دی تو اس میں مردوں اور عورتوں کو اس کی اجازت مل گئی. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مکروہ ہے, کیونکہ ان میں صبر کا مادہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ کثرت سے جزا فضا کرتی ہے. حنفیہ کہتے ہیں قبروں کی زیارت خواتین کے لیے بھی اسی طرح مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے ہے. مالک شافی احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زیارت کی اجازت صرف مردوں کو ہے, خواتین کو نہیں. نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح مذہب کے مطابق زیارت کی رخصت میں خواتین شامل نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں. جس روایت میں یہ لفظ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے وہ ضعیف ہے. اگر یہ روایت کسی طرح قابل حجت ہو جائے تو اس سے مراد ایسی عورتیں ہوں گی جو بناؤ سنگار کر کے جاتی ہے یا نوحہ کرتی ہے, ورنہ کبھی کبھار زیارت کے لیے جانا عورتوں کے لیے یقیناً بلا تردد جائز ہے. زائر کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ کھڑا ہو. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. یہ روایت صحیح ہے ابو داود. اس حدیث کی وجہ سے یہ عمل مستحب ہے, ضروری نہیں. صرف عبرت کے لیے مشرکی قبر کی زیارت جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ رو پڑے اور اپنے ارد گرد موجود صحابہ کو بھی رولا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب تعالیٰ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی, لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی. پھر میں نے اللہ سے اس کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت دے دی. صحیح مسلم. نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مشرکین کی قبروں کی زیارت کا جواز موجود ہے. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ غیر مسلم قریبی رشتہ دار کی قبر کی زیارت جائز ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صرف عبرت کی غرض سے کافر کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیر مسلم کی قبر کی زیارت صرف عبرت کے لیے جائز ہے۔ دوران زیارت اہل قبر کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ یہ روایت صحیح ہے مسند احمد۔ اہل قبور کے لیے یوں دعا فرما دے، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع الغرقد میں مدفون لوگوں کو بخش دے۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے والا چار حالات سے خالی نہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ظاہر مردوں کے لیے دعا کرے، ان کے لیے مغفرت و رحمت کا سوال کرے، اہل قبور میں سے خاص طور پر جس کی زیارت کی غرض سے آیا ہے اس کے لیے دعا و استغفار کرے، مردوں کی حالت سے عبرت حاصل کرے، تو یہ شرعی زیارت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یا اپنی کسی محبوب شخص کے لیے قبروں کے پاس یا کسی خاص صاحب قبر کے پاس اس عقیدے سے دعا مانگے کہ قبرستان میں یا فلاں میت کی قبر کے پاس دعا کرنا افضل ہے اور مساجد میں دعا کرنے سے یہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ بدعت منکرہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اہل قبور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، وہ کہے کہ اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس صاحب قبر کے صدقے یا خود پر اس کے حق کی وجہ سے یا اپنے پاس اس کے مرتبے کی وجہ سے مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، تو یہ بدعت محرمہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ایک وسیلہ ہے۔ پوائنٹ نمبر فورتھ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے بلکہ اصحاب قبر سے یا کسی خاص قبر والے سے دعا مانگے، وہ یوں کہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نبی، اے میرے سردار، مجھے غنی کر دے یا مجھے فلاں چیز عطا کر دے، اور اس طرح کی دیگر دعائیں مانگے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زیارت قبور کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ میت کو اس پر سلام اور اس کے لیے دعا و استغفار کے ساتھ نفع پہنچایا جائے۔ جن اشیاء کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیا کا وسیلہ بنا کر دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ دوسری جگہ فرمایا اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم و پریشانی میں یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، یا اس سے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ سکھایا ہے، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں خاص کیا ہے کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کا علاج اور میری فکروں کا تریاق بنا دے۔ یہ روایت صحیح ہے مسند احمد۔ دعائے استخارہ کے یہ الفاظ بھی موضوع بحث پر دلالت کرتے ہیں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات پریشان کرتی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ و جاوید اے کائنات کے نگران میں تیری رحمت کے زیرے سے مدد طلب کرتا ہوں. یہ روایت حسن ہے. ترمذی. اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا یہ دوسرا طریقہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ہماری پروردگار ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا ہے اور ہم نے رسول کی اطاعت کی پس تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے. سورہ آل عمران آیت نمبر 43. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ. پس ہم ایمان لائے. اے ہمارے پروردگار تو ہماری گناہ بخش دے. سورہ آل عمران آیت نمبر 193. حضرت بریدہ بن خصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ یقیناً میں تجھ سے اس واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ تو ہی اللہ ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, تو ایک ہے بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ اگر اس کے ذریعے اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور اگر اس کے ذریعے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے. یہ روایت صحیح ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تین آدمی جا رہے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا, چنانچہ انہوں نے ایک گار میں پناہ لے لی. اس کے بعد ان کے گار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور گار کا منہ بند ہو گیا. اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے ان نیک اعمال کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں, پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, ممکن ہے وہ گار کو کھول دے. اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے والدین تھے, وہ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا اور واپس آ کر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا, اپنے بچوں سے بھی پہلے. ایک روز چارے کی تلاش میں میں بہت دور نکل گیا جس وجہ سے میں رات کو دیر سے واپس آیا. میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں. میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا, پھر میں دوہا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں نیند سے بیدار کروں, اور مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں. بچے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی. اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا فرما کہ ہم آسمان دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے. دوسرے شخص نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا, وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے. میں نے اس سے زنا کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں. میں نے دوڑ دھوپ کی اور 100 دینار جمع کر لایا, پھر انہیں اس کے پاس لے کر گیا. پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور مہر کو مت توڑ. میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنا نہ کیا. اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی پیدا فرما دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور کشادگی فرما دی. تیسرے شخص نے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور ایک فرق چاول 8 کلو گرام کے قریب کی مزدوری پر رکھا تھا اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا کہ میری مزدوری دو میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس سے بے توجہی اختیار کی میں ان چاولوں سے برابر کاشتکاری کرتا رہا تاکہ اس گلے سے کئی گائے خرید لے اور ایک چرواہا رکھ لیا ایک عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا اللہ سے ڈر مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر دے میں نے کہا ان گائیوں اور چرواہے کو لے جا اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کرتا ان گائیوں اور چرواہے کو لے جا چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا بس اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکمل کشادگی کر دی اور وہ باہر آ گئے بخاری و مسلم تیسرا طریقہ کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گیا اہل و عیال بھوکے ہو گئے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی مانند بادل امڑ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا اس دن اس کے بعد اور مسلسل اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی اگلے جمعہ کو وہی دیہاتی یا کوئی اور دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول عمارتیں منہدم ہو گئی اور مال ڈوب گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے اسی طرف مطلع صاف ہوتا ہو جاتا سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور کانا لا مہینہ بر بہتا رہا اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے بخاری و مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوتی تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو جو کہ زندہ تھے ان کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے اب چونکہ وہ وفات ہو گئے ہیں اس لیے اپنے نبی کے چاچا کو وسیلہ بناتے ہیں لہذا تو ہم پر پانی برسا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ پھر خوب بارش برستی بخاری البانی رحمت اللہ فرماتے ہیں مندرجہ بالا تینوں اشیاء کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے دعا کے لیے اہل قبر کو وسیلہ بنانا جائز نہیں مثلا کسی قبر والے کے لیے یوں کہنا کہ اے فلاں تو اللہ سے میرے لیے یا یہ اور یہ مانگ یا یہ کہنا کہ اے میرے سید اے میرے بزرگ اے میرے ولی مجھے فلاں چیز عطا کر دے یا یہ اور اس طرح کی تمام باتیں کفر و شرک پر مبنی ہے جس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں اس کے دلائل حسب ذیل ہے وہ لوگ مشرکین اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں سورہ یونس آیت نمبر 18 دوسری جگہ فرمایا جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں مرتبہ و مقام میں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 ایک اور جگہ فرمایا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 197 ایک اور جگہ فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں گے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی قبر والے سے سوال کرنا یا اس کا وسیلہ پکڑنا شرک ہے محمد بن احمد خضر فرماتے ہیں کسی فوت شدہ نبی ولی سے یوں کہنا کہ تو میرے لیے اللہ سے سوال کر یا کہنا کہ اے میرے سردار تو میری مدد کر سب شرک و بدعت ہے کافر کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے اسے دعا نہیں بلکہ آگ کی بشارہ دینی چاہیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یقیناً میرا باپ صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور یہ کرتا تھا اور یہ کرتا تھا تو وہ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ میں گویا کہ وہ یہ بات سن کر غمگین ہو گیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے والد کا ٹھکانہ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم کسی کافر کی قبر کے قریب سے گزرو تو اسے آگ کی بشارت دو یہ روایت صحیح ہے طبرانی کبیر وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی لیکن آپ کو اس کی اجازت نہ دی گئی جیسا کہ ابھی پیچھے حدیث گزری ہے شوکانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ غیر مسلم فوت ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں البانی رحمت اللہ فرماتی ہے اگر کوئی کافر کی قبر کی زیارت کرے تو اس پر نہ تو سلام کہے اور نہ ہی اس کے لیے دعا کرے بلکہ اسے آگ کی بشارت دے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے زیارت کے دوران قرآن کی قرآن ثابت نہیں جیسا کہ گزشتہ تمام احادیث میں اس کا کہیں ذکر موجود نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا ہی سکھائی اس مسئلے کی مزید تفصیل آئندہ باب قبروں کے قریب حرام افعال کا بیان کے تحت آئے گی ظاہر قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اے مومنوں اور مسلمانوں کے اہل قبور تم پر سلامتی ہو بلا شبہ ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں صحیح مسلم ایک روایت میں یہ لفظ ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اے مومنوں کے اہل قبور تم پر سلامتی ہو اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں معتا مسلم وغیرہ مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتیاں پہن کر نہیں چلنا چاہیے حضرت بشر بن قصاصیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جوتیاں پہن کر قبروں کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا تو اسے جوتیاں اتارنے کا کہا لہذا جب اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنی جوتیاں اتار کر پھینک دے یہ روایت حسن ہے ابن ماجہ ابن حجر رحمت اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں کے درمیان جوتیاں پہن کر چلنا مکروہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے قبر پر بیٹھنے، قبر سے ٹیک لگانے اور قبر پر چلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت میں غور و فکر کیا، اسے علم ہو جائے گا کہ یہ ممانعت صرف اہل قبور کے احترام کی غرض سے ہے کہ انہیں جوتوں سے روند نہ ڈالا جائے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظاہر کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ قبروں میں داخل ہونے لگے تو جوتیاں اتار دے۔ احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اس حدیث پر یوں عمل کیا کرتے تھے کہ جب جنازے کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تو موزے پہن لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظاہر مسلمان کی قبروں کے درمیان جوتیاں پہن کر مت چلے، تاہم اگر جوتیاں گم ہو جانے کا اندیشہ ہو یا قبرستان میں گندگی اور کانٹے وغیرہ موجود ہوں اور زخمی ہونے کا خطرہ ہو تو جوتیاں پہن کر چلنے میں کوئی بھی حرج نہیں، جیسے کہ ایک صحیح حدیث سے بھی جوتیاں پہننے کے جواز کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، صحیح بخاری۔ علاوہ ازیں ان تمام دلائل کا عموم بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے جس میں نفس کی حفاظت اور اپنے فائدے کی حرص رکھنے کا ذکر ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، اور حدیث میں ہے کہ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ اسی طرح ایک قاعدہ بھی اسی کا موید ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوع کاموں کو جائز بنا دیتی ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چلنے والے کو کوئی ایسا عذر درپیش ہو جو اسے جوتیاں اتار کر چلنے سے روک رہا ہو، مثلا وہ کانٹے چپ جانے سے خائف ہو یا نجاست و گندگی وغیرہ قدموں کو لگ سکتی ہو، تو جوتیاں پہن کر چلنا بھی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبرستان میں جوتیوں کے ساتھ چلنا جائز نہیں الا کہ کوئی ضرورت ہو، مثلاً قبرستان میں کانٹے ہو یا شدید گرمی ہو۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو جوتیاں پہن کر چلنا بالکل ہی جائز سمجھ لیا جائے، جیسا کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق اکثر اہل علم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن رحمۃ اللہ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ جوتیاں پہن کر قبروں کے درمیان چل لیا کرتے تھے۔ قبرستان میں جوتیاں پہن کر چلنے کو جائز قرار دینے والوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی جوتیوں میں کوئی گندگی دیکھی ہو، اس لیے اسے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا ہو، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ حدیث میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں، لہذا عام حالات میں یہ عمل بہرحال مکروہ ہے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے جوتیاں پہننے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔